Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział od 20 do 33 wiersza. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. 1:22. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. 1:23. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. 1:24. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał. 1:25. Ponieważ nie poszliście za moją radą. 1:26. I nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. 1:27. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. 1:28. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. 1:29. Bo nienawidzili poznania Pana i nie obrali bojaźni Pana. 1:30. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. 1:31. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. 1:32. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. 1:33. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział od 20 do 33 wiersza.